אוקיי, אני חושב שזה הסימן שאנחנו בלייב. אז שלום לכל הצופים, שמי אוהב לנצמן, ואתם צופים כרגע בתוכנית החללית, תוכנית אינטרנט שמביאה לכם את כל החדשות החמות והמעניינות מהחלל, ויש כל כך הרבה שאנחנו בדרך כלל לא מספיקים אפילו לספר לכם על הכל, אבל אנחנו נשתדל להביא לכם את המיטב. אז כאמור, שמי אוהב לנצמן, אני כותב את הבלוג ודף הפייסבוק מסה קריטית, ואני מהנדס חלל וגיאופיזיקאי, אסטרונום חובב ועוד כל מיני דברים כאלה, ואני מרצה הרבה על חלל ועורך את התוכנית הזו, מארח לפחות בתוכנית הזו. איתנו נמצא אופר מתוקי, דוקטורנט מהאוניברסיטה העברית. היי אופר. היי. מהתחום של אסטרופיזיקה וקוסמולוגיה. נמצאת איתנו יעל הילמן, שהיא דוקטורנטית מאוניברסיטת תל אביב, חוקרת סופרנובות מטייפ 1A. שלום יעל. אהלן. היי. ודוקטור בועז קרני, פיזיקאי, שלום. דוקטור לפיזיקה של אנרגיות גבוהות. זה אני. קרן בדרך כלל אומרת שזה אומר שמדובר בחלקיקים ממש ממש ממש קטנים. אם כבר הזכרתי את קרן, אז קרן לא נמצאת איתנו היום, אז אנחנו תוכנית ללא הפקה, אז כל דבר יכול לקרות, צפו לכל דבר, ואם קורה משהו, תתחבו מתחת לשולחן. ולא צוות רפואה. ולא צוות רפואה, שזה אפילו יכול להיות יותר גרוע. גם אפשר להגדיר את זה של המורה יצאה מהכיתה ונעשה מה שבא לנו. להיות המצב. שמו חופשי. כן, וקרן מוסרת דש ממקום מושבה נוכחי בדרום דן. כן, מה שקורה איתה שם, ואין אינטרנט ודברים כאלה, אז אני אספק בדרישת שלום שלה. אני הבאתי את כל הציוד איתי, אז אנחנו יכולים בעצם להתחיל. תמנונית! רגע לפני שנתחיל, אני אספר לכם איך אתם יכולים להגיב מולנו, אם אתם מעוניינים בכך. אז קודם כל, הדרך המועדפת אלינו, שאתם צופים בסרטון היוטיוב, מופיע למטה, מופיע מלבן קטן שכתוב בו הצטרף לשיחה, או join the conversation, אתם יכולים ללחוץ עליו ויפתח לכם חלון גדול שיש לכם אפשרות להכניס שם שאלות. השאלות האלה יענו במהלך התוכנית, אנחנו נשתדל לענות על השאלות הענייניות לפחות, וזה ישמר יחד עם היוטיוב, כך שאפשר אחר כך, מי שצופה בתוכנית, לראות את השאלות ואת התזמון של מתי הם נשאלו ולקפוץ לאותה נקודה בתוכנית, כך שזה הופך את העניין להרבה יותר אינטראקטיבי. אם אתם רואים בשביל הזו, יש עוד דרכים להגיב, אפשר בדף האבנט בפייסבוק, אם תיכנסו להחללית תוכנית אינטרנט על חלל, תראו את האבנט שבו אנחנו מדברים עכשיו, לפי התאריך, ושם אתם יכולים לכתוב שאלות ואנחנו נשתדל לענות עליהן. עוד אפשרות זה בטוויטר, באמצעות ההשטג החללית, שאחריו גם אני אשתדל לעקוב, ואם אני לא אצבע במגוון האפשרויות הבלתי נדלה הזה, אז יש לכם גם אפשרות לכתוב ביוטיוב עצמו, בתגובות, אם אתם מנויים של יוטיוב, אז אתם יכולים פשוט לכתוב שם תגובות, ואנחנו נשתדל לענות לשאלות וכן הלאה. נא לסמן שאלות בשתי כוכביות, כדי שנדע שאלו שאלות ולא סתם הערות. נכון, בשביל שאנחנו נוכל להבדיל בין שאלות לבין דברים אחרים, כמו אתם כל כך מגניבים וכולי. אנחנו הולכים לדבר היום על מגוון נושאים, אנחנו נדבר על שיגור שהיה השבוע של ה-X-37, שזה מטוס חלל סודי של חיל האוויר האמריקאי, יחד עם עוד ניסוי מאוד מגניב של מפרס סולארי שטס איתו. אנחנו נדבר על שיטה חדשה לתקן מסלולים של חלליות באמצעות לייזר. אנחנו נדבר על קוואזרים וסופרנובות, ועוד משהו מאוד מסקרן לגבי זה ש... קבוע הכבידה האוניברסלי, ה-G הזה שמלמדים אותנו מבית ספר תיכון, פחות מי שלומד פיזיקה, הוא כנראה לא קבוע? בוא, אז אספר לנו על זה בהמשך. אז קודם כל, שוב, תודה שאתם צופים בנו, ואנחנו נתחיל עם יעל, עם הלייזר. אוקיי. זה לייזר פוטונים כזה, זאת אומרת, זה איזשהו אלומת פוטונים ממוקדת. זה משהו בתחילת דרכו של פיתוח, אבל הם כבר יצליחו במעבדה להזיז משהו באמצעותו. אני אתחיל רק מהחברה, זה נקרא, החברה שעושה את זה, זה YK Bay Corporation, והם מייצרים כל מיני דברים, שהמטרה זה מלבד העניין של כל מה שקשור לחלל, הם רוצים, הם מייצרים אנרגיה ירוקה. וזה איזשהו שילוב של שני הדברים האלה ביחד, הלייזר הזה. מה שהם הצליחו לעשות, זה, האמת היא שזה נשמע כל כך פשוט של איך לא חשבנו על זה קודם. בחדר נקי העמידו על מסלול בלי חיכוך, איזשהו מכונית צעצוע, איזשהו גוף קטן, בגודל של פחות מחצי קילו, הרכיבו עליו מראה, ואז בעצם מה הם עשו, הם הקפיצו בין שני מראות, הלוך ושמעות, את האלומת פוטונים הזה, את הלייזר, ובצורה כזאת הם הגבירו אותו, פי 400 ומשהו הם הגבירו את העוצמה שלו, והעגלה הזאת התחילה לנסוע פשוט. עכשיו, לא רק שהם הצליחו להניע אותו, הם הצליחו לשלוט במהירות שלו ולהאט אותו ולעצור אותו. אז הם מתארים את הניסוי הזה כהצלחה, שהם הצליחו עם הלייזר הזה להניע את הגוף הזה, שזה נורא נורא, ותקבלו אחרי זה קישור לראות איזה סרטון יפה על זה עם הנחיה. והמטרה היא, כמובן שהשלב הבא זה להעלות את זה רמה למסות גדולות יותר והכל, כי זה בסך הכל כאילו, אבל המטרה שלהם זה להשתמש בזה בשביל לתקן מסלולים של לוויינים, של בעיקר לוויינים, כן? יש לזה שני צדדים, קודם כל זה יחסוך את השימוש בדלק, כי נתקן את המסלול עם הלייזר ולא עם דלק, וגם יאריך את החיים שלו, כי עד עכשיו הלוויין מת כשנגמר לו הדלק, ואי אפשר יותר לתקן את המסלול שלו. אז זהו פחות או יותר. אוקיי, זה לייזר שנורא השינוי מסלולים זה אמור להיות על ידי לייזר שנורא מהקרקע או לייזר שנורא מהלוויין? הם עוד לא בדיוק הסבירו את זה, אני חושבת ש... אני גם התחלתי לחשוב על זה, אם זה נורא מהקרקע אז מספיק שיעבור שם ציפור ויפריע לי בתעופה, יכול להיות שהניסוי הבא שלהם יהיה במסלולים מורחים, ככה הם אמרו, שזה בעצם השלב הבא של הניסוי שלהם, זה להביא משהו לאיזשהו מסלול נמוך יחסית, ולראות איך הם שולטים בזה עם הלייזר. הם עדיין, הם לא הסבירו ב-100% או שפספסתי את זה, או שלא הספקתי להעמיק בזה, עם הלייזר עצמו גם כן ישוגר לאיזשהו, אבל אני חושבת שאנחנו נכנסים לאיזשהו קאץ' אם נעשה את זה, כי אז מי יתקן את המסלול שלו, אם הוא גם יהיה באיזשהו מסלול. כך שנראה לי שהרעיון הוא כן להשתמש בזה מהקרקע. לא יודעת אם הם 100% פתרו את כל הבאגים, אבל זה בהחלט התחלה יפה. לייזר מהקרקע זה עניין לא פשוט. מי שמכיר את כל הנושא של לייזרים נגד כל מיני דברים, למרות שאני לא בטוח שצריך להגיע לאותם עוצמות. זאת אומרת, מה הלייזר עושה בדיוק כשהוא פוגע בחללית? דוחף אותו. זאת אומרת, הלייזר משנה את המסלול באמצעות... דחיפה, זה לא אנרגיה של חום, הוא לא מחמם אותו, הוא דוחף אותו. זאת אומרת, בעצם הלייזר משנה את המסלול של הלוויין באמצעות הטנה של הלייזר. הוא צריך להיות לייזר די חזק, אני מניח. נכון, ובגלל זה הם גם שמים את המראות והם... מגבירים פה, רק בשביל המכונית הקטנטונת הזאת, זה לא בדיוק מכונית שהם הזיזו, הם שיקפו אותו ממראה הלוך ושוב 400 פעמים בערך, כדי שהוא יתחיל לזוז. הם הגיעו למילי ניוטון, משהו כזה, של עוצמה, כדי להזיז אותו. אז כמובן שצריך כמה מונים להכפיל את העוצמה הזאת, בשביל שזה יעבוד על משהו גדול יותר, אבל... או לחילופין... משהו שפשוט יעבוד לאורך זמן. מספיק שהטנה שניתן לו הוא יותר מאשר הטנה שהוא מאבד, ואז אפשר לאורך זמן, אבל כמובן שזה המון כסף להפעיל לייזר עוצמתי להרבה זמן. צריך שניים, זה צריך לבוא ממה שהבנתי, מה שהיה לך מהצד השני גם, ואז בעזרת שימוש בשניהם משני הכיוונים, הם יכולים לשלוט במהירות ולהאט אותו ולעצור אותו, כי אם אין חיכוך, אני אפסיק את הלייזר, הוא לא יעצר, צריך גם משהו לעצור אותו. לא הגעתי לכל הפרטים של זה, של איך בדיוק, אני לא יודעת אם אפילו מפרסמים בדיוק את כל הפרטי פרטים, אבל אני חושבת שכן, יש כאן עניין של אולי הרבה מראות כדי לשלוט בכיוונים והכל גם. אני זוכר שדובר בעבר גם על פינוי פסולת חלל באמצעות לייזר, זאת אומרת, בתור אחת השיטות לשנות מסלול של כל מיני עצמים, ובעצם בסופו של דבר לגרום להם להגיע לאטמוספירה הרבה יותר מהר, לאבד גובה הרבה יותר מהר. להוריד אותם? לא להעיף אותם גבוה? להוריד אותם? אני חושב שהכוונה הייתה להעט אותם, אבל זה לא כל כך משנה, הכוונה היא לשנות את המסלול שלהם, וגם הייתה שיטה למרות שזה לא בדיוק אותו דבר, זאת אומרת, בשביל לחסוך כסף לשיגורים, להטיס משהו שאין לו מספיק מהירות ולהוסיף לו אנרגיה באמצעות לייזר, אבל בדרך כלל אני חושב שהכוונה הייתה לחמם איזושהי שכבה שמתנדפת וככה יוצרת עוד דחף, ולא רק הטנה של האור עצמו, שהוא מן הסתם לא גבוה במיוחד. יכול להיות שהלייזר יכול להיות מורכב על הלוויין עצמו, ואז הוא בעצם ידחוף משהו, זאת אומרת, משם, שהלוויין עצמו יפקי. אבל אז מקור הכוח של הלייזר צריך להיות על הלוויין, ואז האם זה באמת יותר יעיל מאשר, לא יודע, אופציות אחרות. אולי הלייזר יהיה מותקן על תחנת החלל הבינלאומית, ואז שר מלמעלה להוריד אותו. האמת שזה רעיון מעניין. כי אני תאר לעצמי שלייזר מכדור הארץ שצריך לעבור דרך האטמוספירה, יאבד ידעך, יאבד מיקוד. אני לא יודע כמה... כי הוא צריך להיות מדויק מאוד, כן. על כדור הארץ הוא יותר חשמל מאשר בתחנת החלל, זה ברור. אבל כאילו, תחנת חלל עם לייזר, זה נשמע לי כמו התקדמות בכיוון הנכון. זה נשמע הגיוני, כן. לך ולדוקטור איבל, יואב. אוקיי, בכל מקרה זה עניין מעניין, ואם אנחנו נראה באמת לוויינים שעושים שימוש בזה בחלל, אז זה יהיה משהו שיהיה שווה לראות אותו, כי השיטה של דלק היא שיטה מאוד בעייתית, כי יש לה סוף. זאת אומרת, חשמל, כל עוד אנחנו מפיקים אותו מתאים סולריים, אז יש לנו אותו בכמות בעצם בלתי מוגבלת. אז זה מעניין, זה יכול להיות לשנות הרבה דברים. ומכאן אנחנו נעבור לנושא אחר שקרה השבוע, שזה השיגור של ה-X37. שנייה, רק לפני זה, הסרטון של הניסוי שיעל הזכירה מופיע עכשיו בדף של האירוע בפייסבוק, וגם ביוטיוב, אתם יכולים לגשת לשם ולהסתכל, כמובן אחרי שאנחנו נסיים פה, כי אחרת אתם תפסידו אותנו. אז השבוע, שזה לפני 4 ימים, היה שיגור של חיל האוויר האמריקאי, שיגור של מטוס חלל, שנקרא X-37, נשים את התמונה שלו, שנייה, שזה לא הפעם הראשונה שהדבר הזה טף, אבל זה הפעם הראשונה, הפעם היה כבר משהו קצת יותר מיוחד לגביו. שנייה, אם זה ייתן לי. הנה, כך הוא נראה. בתוך החופה, בתוך חצי מהחופה של המשגר שהטיס אותו לחלל, והמטוס הזה בעצם הוא מאוד דומה למעבורת החלל שהייתה טסה בעבר, רק שהוא הרבה יותר קטן וכמובן ללא אנשים. המטוס הזה נועד לכל מיני משימות שלא בדיוק תיארו מים עד לאחרונה. הוא טס בעצם כמו לוויין, סביב כדור הארץ, פותח את תא המטען שלו ומוצא משם כל מיני דברים שאנחנו יכולים רק לדמיין. אסטרונומים חובבים עקבו אחרי המסלול שלו, אז אפשר היה לנחש כל מיני דברים, אבל זה לא דברים שאושרו על ידי מקור רשמי עד לאחרונה. כלומר, החלק המעניין... מה? היו דיווחים על UFO. זה, אני חושב שהפעם פחות. מה שכן, הדבר הזה יודע לשהות גם למעלה משנה בחלל, ובסופו של דבר מישהו לוחץ על איזשהו כפתור והוא נוחץ באופן עצמאי לגמרי, באופן רובוטי, לא צריך ניהוג מהקרקע, נוחת בשדה תעופה של חיל האוויר כמובן, ושם אפשר לפרוק ממנו את המטען, מה שזה לא יהיה. מה שחשפו... יש לי שאלה טיפשית. אז עוד שנייה, רק... השאלות הטיפשיות בסוף, הבנתי. לא, לא אפשרתי שלי. מה עשו כדי לצלם אותו עם חצי חופה? הקימו חצי, אמרו, תעצרו רגע נצלם, ואז סיימו לסגור אותו, מה? רצו להראות מה זה, זה בכל זאת משהו שהוא של חברה מסחרית, של בואינג, שיש להם כל מיני כוונות לעשות איתו גם דברים אזרחיים כנראה, כמו להוריד לוויינים, לאסוף לוויינים, ויש להם גם איזשהו רעיון לגרסה יותר גדולה בעתיד, שאולי תוכל להטיס גם אנשים. אבל זה באמת היה מתוכנן של תעצרו כאן ונצלם לשם יחסי ציבור. יכול להיות, פה אתם, בתמונה הזו אתם רואים אותו בשביל להראות את הגודל שלו. לא דבר גדול במיוחד, ובכל זאת כנראה יש לו כל מיני מטענים מעניינים. מה שחשפו לאחרונה זה שמדובר על כל מיני ניסויים לבדוק טכנולוגיות חדשות וחומרים חדשים לענייני חלל, בשביל לראות איך החלל משפיע עליהם או מה קורה להם ודברים כאלה. זה לא אומר שלא היו גם מטענים נוספים שסופרים לנו עליהם, אבל להטיס כל מיני טכנולוגיות, כי בסופו של דבר אף אחד לא רוצה להטיס איזשהו מכשיר מבצעי כשהטכנולוגיה הזו לא נוסתה מעולם בחלל, ובחלל זו סביבה מאוד עוינת, ואם לוקחים לשם דברים שהם לא היו אף פעם בחלל, אז לוקחים בעצם איזשהו סיכון שהם לא יעבדו, או שהם לא יעבדו בביצועים שרוצים, או שהם יתנבנו אחרי זמן קצר יותר ממה שציפו, וכן הלאה, כתוצאה מקרינה, או מהריק, או מהטמפרטורות, כי לא הכל אפשר לדמות על כדור הארץ. אז יכול להיות שזה השימוש העיקרי שלו, ואין בזה בעיה. דבר נוסף, שוגר יחד איתו, אולי דברים נוספים צריך להגיד, היום הרבה מאוד שיגורים לא עולים רק עם המטען הראשי, המטען העיקרי שלהם, אלא משלימים את עודפי המקום והמשקל שהטיל מסוגל עוד לשאת, ותוכפים פנימה עוד כל מיני לוויינים קטנים, שהיום זה כבר משהו מאוד פופולרי, ויש לו גם המון סיבות פרקטיות ומסחריות אפילו להתחיל להטיס אותם, אז היו עוד 10 לוויינים קטנים מסוג קיובסט, שזה לוויינים קטנים בגודל של קופסה עם סלע של 10, שאפשר לשים בהם כל מיני דברים שאנחנו רוצים, פאנלים סולאריים, מחשב וכל מיני דברים נוספים אחרים, והלוויינים האלה פשוט שוהים בחלל ועושים את התפקיד שלהם למשך זמן מוגבל. המטען המיוחד שעליו... את הקיובסטס משגרים בדרך כלל בבוצות, נכון? בדרך כלל, כי בדרך כלל יש מקום, אם יש מקום לקיובסט אחד, בדרך כלל יש מקום ליותר, כי הדברים האלה נורא קלים. אז מעלים איזשהו דיספנסר כזה שפולט אותם החוצה כשצריך, או יש כל מיני שיטות אחרות לנתק אותם. היה אפילו איזה קיובסט, יכול להיות שדיברנו עליו, שהושלח פשוט מתחנת החלל על ידי זה שהאסטרונאוט יצא החוצה, פשוט העיף אותו. זרק אותו? כן. אם היה, נתק אותו מהמערב. ובתחנת החלל יש גם כל מיני דיספנסרים כאלה, וזה העתיד, לוויינים קטנים, במקום כתחליף, לפחות לחלק מהדברים של לוויינים גדולים היו עושים עד לאחרונה. היה אפילו סיפור ששיגורים מדעניים זה נראה לי. שיגור שהיה בטעות, כן. המטען המעניין שהיה שם, בשיגור הזה, זה מתקן שהוא... שנייה, מה זאת אומרת שיגור שהיה בטעות? שיגור ידני לדעתי. הדיספנסר שהיה בתחנת החלל פשוט פלט את הלוויינים בלי בקרה, בגלל איזושהי תקלה. אוקיי. זה קורה ולומדים מזה, כן? אבל... אז יש שם לוויין אחד שהוא היה מורכב מקיובסט מסוג 3U, זה אומר כמו... בגודל של 3 קיובסטים מחוברים אחד לשני, זאת אומרת, אורך צלע של 30 סנטימטר על שתי צלעות של 10 סנטימטר, פשוט מאורך קצת יותר, ומשם אמור להיפרס מפרס סולארי. מפרס סולארי זה משהו שמוכר למי שעוסק בטכנולוגיית חלל ובמדע בדיוני, כי הרעיון הוא שאם איזשהו לוויין או איזושהי חללית פורסת איזשהו מפרס מאוד מאוד מאוד דק ומאוד מאוד מאוד גדול, האור של השמש מעביר את הטנה שלו אל המפרס, ונותן לו דחיפה קטנה וכמעט בלתי מורגשת, אבל היא מצטברת לאורך הזמן, כי האור של השמש לא נגמר, הוא ממשיך וממשיך, ולכן המהירות הולכת וגדולה, כל הזמן יש תאוצה על המפרס הזה, וככה בעצם אפשר להגיע למהירויות שהן מהירויות יחסותיות, שהן רכיב ונכבד ממהירות האור אפילו לאורך זמן, ואולי זו הדרך להגיע אל הכוכבים בצורה הכי זולה ויעילה, כי לא משתמשים בדלק בעצם. אז כבר עשו כמה ניסויים כאלה בחלל, היפנים והאמריקאים כבר עשו כמה דברים נחמדים כאלה. הלוויין הזה זה לוויין שהוא פרטי, הוא שייך לאגודה הפלנטרית האמריקאית, ה-Planetary Society, והרעיון לזה היה בכלל של, עוד של קארל סייגן משנות ה-90, וזה פשוט נגרר ונמשך עד שהגיע הזמן לשגר את הניסוי הראשון היום, ואני אראה לכם את הניסוי, ניסוי פריסה שמתבצע על הקרקע. אני מקווה שאתם רואים. כמה זמן אמור לקחת לו? אתם רואים מהדבר הקטן הזה שבאמצע, הדבר הזה זה הקיוסט, ומתוכו נפרס מאוד גדול של למעלה מ-5 מטר בצלע שלו. אז מדובר פה על הרבה מאוד מטרים רבועים, וזה הניסוי הוא בעצם של הפריסה. הלוויין האמיתי עם מפרס יותר משוכלל ויותר גדול ולמסלול יותר גבוה יוטס רק בשנה הבאה. אז זה דבר מאוד מגניב. הלוויין כבר הגיע לחלל ומשדר בצורה תקינה לחלוטין. עדיין המפרס עוד לא נפרס, הוא ייפרס רק בתחילת החודש הבא. אנחנו נדבר, מקווים שיהיו תמונות טובות. בעוד שנה, כשהלוויין... שנייה רגע, יעל, הלוויין כשהוא האמיתי שהם ישגרו למסלול בין פלנטרי בשנה הבאה, ישוגר איתו עוד קיוסט שהמטרה שלו היא לצלם את הפריסה מרחוק, זאת אומרת, לא מאוד מרחוק, אלא להסתובב סביבו ולצלם אותו נפרס. עכשיו הלוויין הזה משדר באמצעות איזושהי מצלמה קטנה ועדשת עין דג כזו, שמסוגלת לראות כמה שיותר, אבל האיכות לא אמורה להיות משהו, אבל כשזה יהיה, אני בטוח שהם יפיצו את זה, כי המטרה של זה היא בעיקר חינוכית ולא מסחרית. ובגלל שהמטרה היא חינוכית, אז המסלול שלו מפורסם באינטרנט, ואפשר לראות מתי זה עובר מעל כל נקודה על פני כדור הארץ, שזה דווקא עניין מעניין. אני לא יודע כמה אור הדבר הזה יחזיר, אבל זה בטח יותר מלוויין אחר בגודל הזה, כי פועד לקלוט את אור השמש. אז זה אם עוד ידברו על זה, עוד לא פורסם, ואנחנו נחכה ונדווח כאשר זה יקרה. אז זה עסק מאוד מעניין ומאוד יפה שמצליחים להכניס כזה מפרס גדול לתוך קובייה כזו קטנה, אז אנחנו נעקוב ונדווח על זה. יואב? כן. טכנית זה תיבה, לא קובייה. אני יכול לשאול שאלה? אני רוצה לחזור רגע, אתה אמרת שאתה יכול להגיע עם המפרסים הסולריים האלה, למהירויות שהן שבר סביר ממהירות האור. זה עכשיו, מה שרציתי לשאול. אבל בשביל להגיע למהירויות כאלה, אתה צריך להפעיל את הכוח המון זמן. וזה אומר מאוד להתרחק מהשמש. אבל ככל שאתה מתרחק מהשמש, הכוח שיכול להפעיל שאפשר להפעיל על המפרס, הוא יורד דרסטית, הוא יורד כמו הריבוע של מרחק. כמה זה סביר? להגיע באמת למרחקים גדולים מהשמש עם השיטה הזאת. אז בשביל שזה יעבוד באמת באופן יעיל, וגם לחללית שהיא קצת יותר גדולה מקיובסט, אז צריך מפרס גדול בצורה שהיא לגמרי לא סבירה בטכנולוגיה של ימינו. לא מדובר על מפרס של 30 ומשהו מטר רבוע, אלא על מפרס עם צלע של קילומטר נגיד. כן, דברים ממש ממש גדולים. שזה עשוי מחומר מאוד מאוד דק, כמו מיילר או איזשהו רדיד כזה מאוד מאוד דק, אז זה לא צריך לשקול משקל מאוד מאוד כבד יחסית לגודל שלו. אז זו השאיפה בעתיד, כשמדברים על לנוע למרחקים בין פלנטריים. מתחת לזה, בגדלים הרבה יותר קטנים, אולי זה יעיל במרחב הבין פלנטרי במידה מסוימת. אוקיי? אבל אז... לאיזה מיוחדות אמור להגיע? אז יש בעיה מסוג אחר, כי נגיד שאני רוצה להגיע לצדק, והמפרס הזה יכול להאיץ אותי במהירות מאוד מאוד גבוהה. אז זה נחמד ויפה, אבל אני צריך גם לבלום בסוף. ואז יש לי בעיה. אם אני טס לכוכב אחר, אז יש לי כוכב שם בצד השני שיבלום אותי. עכשיו... לא, גם צדק? צדק לא פולט את אותה כמות אור כמו השמש. אבל יש... אין שום אפשרויות תיקוני מסלול, כאילו להיכנס למסלול סביב אור? יש אפשרות לעשות תיקוני מסלול, היפנים שיגרו חללית שנקרא איקרוס, ש... שם די דפוק לחללית, אם אתם שואלים אותי, אבל... אבל זה היה, זה היה מפרס שמש... מועד לכישלון! שהוא נע במסלול בין פלנטרי, בסביבה של... הוא בסביבה של נוגה עכשיו, אם אני לא טועה, והשליטה בו נעשתה באמצעות אותות חשמליים ששינו את הצבע של אזורים מסוימים על המפרס. וזה מאפשר לו להסתובב, כי האנרגיה שהוא מקבל היא לא שווה בכל הצדדים של המפרס, וזה רעיון מאוד מאוד מעניין. זה לא גאוני. כן, בהחלט. וזה לא מספיק בשביל, זה לא מאפשר לבלום עדיין. בשביל לבלום, בשביל ממש לשנות את המהירות, צריך, יש שיטות אחרות, כמו להיכנס דרך השוליים של האטמוספירה של כוכב לכת, כמו שעושים כשחלליות מגיעות למאדים. שזה אפשרי, רק שלעשות דבר כזה עם מפרס, זה יכול להיות קצת יותר קשה. אולי זה אפשרי, אולי צריך לארגן מנגנון שיקפל גם את המפרס. לא לגמרי ברור, אף אחד עוד לא תכנן דבר כזה, אבל אנחנו עוד לא שם. אנחנו בינתיים רק בוחנים את הטכנולוגיה הזו, ובכלל את הטכנולוגיה של פריסה של מפרסים גדולים. גם האמריקאים הולכים לשגר משהו כזה מתישהו בשנים הקרובות של מפרס ממש גדול. אז הולך להיות מעניין, זה הכיף בדברים האלה. אני חייבה לי שאלה, אם אפשר. כן. הקטן שמשגרים עכשיו, לאיזה מהירויות משערים שהוא יוכל להגיע? או שבכלל לא בודקים מהירויות, רק בודקים את הפריסה כרגע? בניסוי הזה לא מתוכנן לבדוק מהירויות, כי הוא יפרוס את המפרס ו... לא הרבה אחרי זה הוא יתחיל, המסלול שלו פשוט יפיל אותו חזרה לאטמוספירה, הוא לא במסלול גבוה מספיק בשביל להישאר הרבה זמן. הלוויין עצמו שהם הולכים לשגר בשנה הבאה, כבר אמור להיות במסלול הרבה יותר גבוה, מעבר להשפעה הרצינית של הגרר של האטמוספירה של כדור הארץ, זאת אומרת החיכוך באטמוספירה. אז כרגע זה רק מדובר על לבדוק את המערכות שלו ולראות שהוא באמת יודע להיפרס וכל זה. So far so good, מחזיק להם אצבעות. אגב, חובבי רדיו, יש את כל הפרטים לגבי איך להאזין לו, למי שרוצה, ומפרסמים אפילו את הטלמטריה שלו. שוב, זה פרויקט חינוכי שנועד בשביל להנגיש את העסק הזה לציבור, אז זה יהיה מעניין. אז כאמור, אנחנו נעקוב אחרי זה. בנושא אחר, אנחנו נעבור לקוואזרים של אופיר. הם שלך עכשיו. וואו, ויש לי אותם. תוסיף את זה לאוסף החורים השחורים שלך גם. מה לכל הרוחות אתה עושה עם הקוואזרים שלך, אופר? זה שאלה טובה, אני לא החלטתי. כן, אז עכשיו דיברנו בעבר על קוואזרים, או בשמות אחרים AGN, או גרעין גלקטי פעיל. מדובר בחורים שחורים סופר מסיביים ש... בגלל גז שנופל עליהם ומסתובב סביבם, הם פולטים המון אנרגיה ונעשים מאוד מאוד בהירים בשמיים. יש להם המון המון אפקטים בהקשר של יצירת גלקסיות, יצירת כוכבים, אבל החלק המעניין בהקשר שאני הולך לדבר עליו עכשיו, זה שהם באמת הם חורים שחורים סופר מסיביים שנמצאים במרכז גלקסיות. כלומר, הנחה שיש יש חור שחור כזה במרכז כל גלקסיה, אבל לא בכל, אבל רובם מראים פעילות גבוהה כזו רק בחלק קטן מהזמן, ולכן אנחנו, הסיכוי שנראה כאלה לאורך זמן הוא לא גדול. עכשיו, יש קניינים, יש מצבים שבהם פתאום יש יותר גז שנופל על המרכז, ואז הגרעין מתעורר והקווזר פתאום מתחיל להעיר שוב. מקרה אחד כזה זה כששתי גלקסיות עוברות מיזוג, ואז בעצם החורים השחורים האלה חולפים דרך הגז של הגלקסיה האחרת, ואז החורים השחורים האלה מתעוררים. מה שאומר שאנחנו יחסית רואים מספר לא קטן כל כך של זוגות של קווזארים. הרבה יותר נדיר מזוג של יותר משניים. ראינו כבר מזוג של שלושה, אבל עכשיו היה איזה מחקר שבו הם הראו מזוג, או לפחות הראו שיש באזור יחסית קטן, ארבעה קווזרים בו זמנית. מה שאומר שככל הנראה מדובר על איזשהו עוד לא צביר, איזשהו אזור שיהפוך לצביר גלקסיות, שיש בו כנראה מזוג של ארבע גלקסיות בו זמנית, שהסיכוי לזה הוא, על פי התורות הידועות לנו כרגע, על פי התיאוריה שלנו כרגע, הסיכוי לזה הוא מאוד מאוד קטן. ולכן זה מעלה שאלות, לגבי מה באמת קורה שם. האם באמת זה מה שאנחנו רואים? אולי בעצם יש שם איזה משהו שגורם לנו לפספס את המרחק, ובעצם הם מפוזרים יותר ממה שאנחנו חושבים? אולי, ואם זה כן באמת ארבעה קווזרים שנמצאים באזור כל כך תפוף, אולי זה אומר שאנחנו, יש לנו איזשהו משהו במה שאנחנו, בתור שלנו לא נכון. אולי מזוגים מרובים הם יותר סבירים ממה שחשבנו. או שאולי פשוט ברגע שיש אחד כזה, הסיכוי שלא יהיה שם ארבעה קווזרים הוא קטן, ולכן מספיק אחד כזה בשביל שנראה אותו. אז השאלה מאוד מעניינת, מאוד מעניין לראות מה יגלו בהקשר הזה. יש שם כמובן פרטים נוספים, זה מתקשר למושגים שנקראים ליימן אלפא בלובס, וכל מיני דברים נוספים שאני החלטתי לחסוך מכם כרגע, פשוט כי זה היה מעריך את האייטם לפחות אורך כל התוכנית. תגיד אופר, יש סיבה שלא יהיו יותר משניים? לא, זה לא שיש סיבה שלא יותר משניים, פשוט הסיכוי שיהיה מיזוג של יותר משניים בו זמנית, הוא לא גדול, כי בסופו של דבר, במיזוג, בסופו של דבר, החורים השחורים האלה, הם נופלים אחד לקראת השני, ואומנם לוקח הרבה מאוד זמן, אבל בסופו של דבר, הם נופלים ומתמזגים. אז צריך שבו זמנית, לפני ששני החורים השחורים האלה מתמזגו, היא תגיע עוד גלקסיה ותתמזג גם היא, ותגיע מספיק קרוב למרכז, כדי שנוכל לראות את שלושת, או במקרה הזה ארבעת, החורים השחורים במרחק יחסית לא גדול אחד מהשני, שהם גם פעילים, גם עדיין לא התמזגו, וגם באמת יש מספר כזה גדול בו זמנית. זה לא, הסבירות הזו היא מאוד לא גדולה. אוקיי, איפה, יש, זה מה שראו כרגע רק פעם אחת? רביעייה, כן, פעם שראו רביעייה. ראו שלישיות. שלישייה ראו? כן, ראו מספר בודד, כאילו, מספר בודד של שלישיות, אבל ראו. רביעייה, אני חושב שלא ציפו לראות, בגלל ההסתברות הקטנה הזו. טוב, יש מרחב מדגם עצום, אז למה לא? זה נכון וזה לא נכון. זה לא נכון בגלל צפיפות? זה לא נכון. אתה אומר שהם עד כדי כך מפקפקים בתצפיות שלהם, כי זה סיכוי כל כך נמוך, זה מה שאתה אומר. שזה כל כך לא סביר שהם חושבים שהם לא רואים נכון. לא, הם דווקא די בטוחים שהם רואים נכון. אני אומר שיכול להיות שיש משהו שאולי גורם לזה, כי יש שם באמת הרבה מאוד דברים שנכנסים לתצפיות האלה, וזה יכול להיות מסובך. אבל הם די בטוחים בזה. מה שהם אומרים זה שאולי זה אומר משהו על התיאוריה הקיימת שלנו. עכשיו זה יהיה מעניין לראות אם באמת אפשר לשחזר, תצפיות נוספות שיחזרו את התצפית הזו. אבל בהקשר לשאלה של יואב, הסיבה שהמרחב נגרם שלנו הוא לא כזה גדול, כי בגלל שככל שאנחנו מתרחקים, אז אנחנו מקבלים פחות אור ממה שקורה. ולכן יש, בגלל הרזולוציה של הטלסקופ שלנו, יש גבול כמה רחוק אנחנו יכולים לראות את הדברים האלה. למרות שהם מאוד מאוד בהירים, סביר לך שאף לא כולם יהיו באותה בהירות, לא כל הארבעה יהיו באותה בהירות, אז אנחנו לא סביר אז לא סביר שבמרחק גדול מאוד אנחנו נוכל לראות את כל הארבעה. בנוסף, ככל שאנחנו מתרחקים, אנחנו גם הולכים בעצם אחורה בזמן, התנאים אז היו שונים. זה כבר לא היה גלקסיות כמו שאנחנו מכירים אותם היום. להפך, דווקא היום יש יחסית פחות מזוהו של גלקסיות. רוב המזוהו של גלקסיות קרה ב-Redshift 2, שזה לפני בערך 10 מיליארד שנה. באיזה מרחק כבר... כן? מה? באיזה מרחק הרביעייה הזאת? בערך גם כן, רדשיפט 2. כבר גם כן משהו 10 מיליארד שנה מאיתנו. אז יש שם הרבה מאוד דברים שנכנסים לזה והופכים את זה למסובך, אבל המרחב המדגם שלנו הוא לא באמת עד כדי כך גדול, פשוט כי מדובר פה על סקלות עצומות. למה עופר הסיכויים להתנגשות של 3 ו-4 הם כל כך נמוכים ברמה שזה מצריך איזשהו... שזה שרואים התנגשות של 4 מצריך איזה חשיבה מחדש על מה שאנחנו יודעים? אני חושב שפשוט מדובר... סליחה, היה חתול. פשוט מדובר... חיכוי חתוללית. כן. פשוט מדובר בהתפלגות. עכשיו, וההתפלגות היא ככל שמתרחקים מסי ההתפלגות, היא צונחת מאוד מהר. אני לא רוצה להיכנס פה באמת למספרים ושמות וכדומה, אבל פשוט, כי הסיכוי שבאמת יהיה לך בו זמנית, אבל זה לא שהתיאוריה שוללת את זה או משהו כזה. לא, זה לא שהיא שוללת, פשוט הסיכוי מאוד מאוד קטן, אני מצטטים על 10 במינוס 7. כן, זה סיכוי אפסי. 10 במינוס 7 לאיזה יחידת זמן, היקום זקן. כן, אולי זה מצטדר עם התצפיות שהם ראו אחד, כמה זוגות ראו וכמה ראו של 4. אולי זה באמת, זה לא מסתדר גם עם הסטטיסטיקה. שלישיות ראו רק מספר בודד, ולכן זה לא מספר, כלומר, האחד הזה הוא יותר ממה שמצפים לראות. כן, יותר מדי. הסיכוי לראות אחד משפיע על פי התיאוריה שקיימת, לא גדול, מאוד גדול. אוקיי. אופר, בוא נעבור לנושא השני שלך, של הסופרנובות והכליי חלל. כן, האמת שזה נושא שהיה צריך ללכת ליעל, כי מדובר בסופרנובות מסוג 1A, אבל אני חושב שלא... הפעם אני אקשיב. מה? הפעם אני אקשיב. אנחנו יודעים שברזל, ובעצם כל החומרים הכבדים יותר, מתפזרים מסופרנובות. הם נוצרים בכוכבים ומתפזרים על ידי סופרנובה שמעיפה אותם. וכמובן שכל כדור הארץ וכל מה שיש לנו, כל החומרים הכבדים יותר מגיעים מזה. אבל יש לנו בעיה להבין מה בדיוק קורם לפיצוץ של סופרנובה, של סופרנובות אחד מסוג 1A. סופרנובה מסוג 1A מדובר, אם אני זוכר נכון, לא ברור אם מדובר בפיצוץ של ננס לבן בודד, או של שני ננסים לבנים שמתנגשים. כן, אבל בכל מקרה זה ננס לבן שעבר מסה קריטית. כן, בכל מקרה זה איזשהו ננס לבן, שמשהו גרם לו, להתחיל את הפיצוץ הזה. וזה לא ברור מה. ויש לנו הרבה תהיות. עכשיו, אחד מהדברים שיכולים לעזור לנו בזה, זה העובדה שאנחנו רואים את השאריות של סופרנובות, והשאריות של סופרנובות הן לא בדיוק ספריות, הן לא בדיוק כדוריות. יש שם איזשהו דברים שגורמים לאובדן הסימטריה הכדורית, יש שם איזשהן בליטות כאלה. זה מתצפיות. מתצפיות, כן, כן. כן. עכשיו, השערה אחת, וזה, הכתבה שאני קראתי, ראינו את פרופסור נועם סוקר מהטכניון, זה שהבליטות האלה, זה למעשה מה שנשאר מסוג של כליי ברזל שנורים מהסופרנובה. זה לא באמת כליים, זה לא ברזל מוצק, אבל זה איזשהו אזור של ברזל שהוא צפוף יחסית לשאר הכוכב, שאף בגלל שהוא צפוף יותר, אז הוא גם מצליח לעבור דרך ענני הסופרנובה שמתפשטים, וזה מה שיוצר מין בועות כאלה, או בליטות כאלה בשארית של הסופרנובה, ויכול להיות שאחד שהדברים האלה, או אפילו סביר, אני חושב שהדברים האלה הם מה שמגיעים למערכות כוכבים אחרות, ומשאירים שם את הברזל שאחר כך מתמצק לכוכבי לכת. עכשיו, יש מקומות שאפילו רואים שתי בליטות בשני תמונים שונים מהסופרנובה, או מהמקום שבו קרתה הסופרנובה. זאת אומרת שיכול להיות שבכלל יש שם איזושהי פיצוץ שהוא כן סימטרי, אבל לא סימטרי ספרי. יש כל מיני אופציות שעולות בעקבות זה, וזה בתקווה יכול לעזור לנו להבין יותר לגבי הסופרנובות עצמן, מה גורם להן להתחיל. כי זה, שוב, שאלה פתוחה מאוד מעניינת בנושא הזה. אז אתה רואה יש מודל שמתאר את זה? זאת אומרת, יודעים ליצור את המודל שמתאר את מה שסיפרת עליו, או שזה עדיין... יש רעיונות. הבעיה עם סופרנובות זה שאנחנו כמובן לא יכולים לראות אותן ברזולוציה טובה, כי הן מאוד מאוד רחוקות, ביחסית קטנות, כלומר זה גודל, זה כוכב. וטוב שכך. מצד שני... כן. ומצד שני, בדרך כלל דברים כאלה היינו רוצים לעשות סימולציית מחשב, אבל בסימולציית מחשב יש פה יותר מדי סקלות. כלומר, אמנם כוכב זה משהו קטן ביחס לכל הגלקסיה, אבל עדיין התהליכים שמתרחשים שם הם החל מסקלה של כל גודל הכוכב, ועד הסקלה האטומית, שזה הפרש של עשרות סדרי גודל, משהו 20 סדרי גודל, שזה משהו שאנחנו לא מסוגלים לעשות לסימולציה להכל. אז אנחנו חייבים... מה שמסבך את זה, אופר, זה גם אתה מדבר פה על איך קורה תהליך חוסר סימטרי, וכמעט כל המודלים מניחים שהכוכב הוא ספרי סימטרי, אז איפה תכניס כאן, זאת אומרת, אתה מדבר על, יש אנשים שעושים את זה, שהם עושים מודלים שהם מכניסים, ובכל מיני דברים אחרים, גם ללא קשר לסופרנובות, שהם מכניסים בדיקה של מה קורה במצבים לא סימטריים, אבל אתה עכשיו צריך לקחת את האינטראקציות הלא סימטריות, ולהלביש אותם על כל מה שאמרת עכשיו, זה מה שמסבך את זה עוד יותר. זה סימולציות נומריות שנחשבות מהיקרות מבחינת כוח חישוב. היום. מתחרות בסימולציות קוסמולוגיות, חלקן עוברות אותן, כלומר, זה באמת מצריך מחשבי על אדירים. ויש עם זה עוד בעיות, שכל התהליך עד לפיצוץ הוא סקלת זמן ארוכה, והפיצוץ הוא סקלת זמן של כלום, של שברירי שנייה, של ממש קצר. ולקחת מודל אחד ולהעביר כזאת לסקלת זמן כזאת, זה גם בעיה. אז כאילו צריך מודל של עד הפיצוץ, ואז לקחת את כל הנתונים האלה ולהכניס אותם בתור אינפוט של מודל של פיצוץ, וזה עוד יותר מסבך את זה. אבל אנשים מכל מיני מקומות מתעסקים במין חתיכות קטנות של זה, ואני מאמינה שעם הזמן זה יתחבר. גם אנחנו, מכוח המחשוב שלנו גדל, ובסופו של דבר, הסימולציות שלנו משתפרות כל הזמן, אבל כרגע אנחנו לא מסוגלים לסמן את זה בצורה שהיינו רוצים. אנחנו גם עדיין לא יצאנו לראות את השלבים הממש ראשונים של סופרנובה, נכון? אנחנו לא יכולים לראות את השלבים ממש ראשונים, אבל השלבים ממש ראשונים קורים בתוך הכוכב. כלומר, הכוכב הוא עדיין... מדי, לא, מדי... נכון, אבל מדי פעם תופסים סופרנובה ממש קצת אחרי שהוא קרה, ומה שאמרת נכון. שהאפליות האלה לא סימטריות, גם האפליות של נובות הן לא סימטריות תמיד. אז זה עוד יותר מעניין. זה מעניין. טוב, אנחנו נעבור לנושא הבא של בועז. אנחנו למדנו בפיזיקה לבגרות ובאוניברסיטה, שיש את הדבר הזה שנקרא כבידה אוניברסלי, שאנחנו לפי זה מחשבים את המסלולים של כל הפלנטות וכל החלליות כבר שנים, ואז אתה בא ואומר לנו שזה בכלל לא קבוע. אז תסביר את עצמך בדיוק. קודם כל... זה לא אני שבא לעשות את זה, אני רק מספר על אנשים שאחרים שומעים את זה. Don't kill the messenger. כן, ספציפית, הבן אדם שדיבר על זה לאחרונה, זה לורנצו יוריו מאיטליה, ומה שהוא אומר זה שקבוע הגרביטציה הוא לא קבוע. עכשיו, כשאנחנו מדברים על לא קבוע, אנחנו צריכים להבדיל בין שני דברים. אנחנו צריכים להבדיל בין לא קבוע במרחב, זאת אומרת, קבוע הגרביטציה על כדור הארץ שונה מקבוע הגרביטציה, נגיד, על הירח, וזה לא מה שאנחנו מדברים עליו. מה שאנחנו מדברים עליו זה שקבוע הגרביטציה משתנה עם הזמן. עכשיו, אני מתאר לעצמי שאם קרן הייתה פה, היא הייתה עוצרת אותי ומבקשת ממני להסביר מה זה קבוע הגרביטציה. קבוע הגרביטציה... אתה לומד מהר. סליחה? אתה לומד מהר. כן, כולה שנה וחצי של תוכניות. קבוע הגרביטציה זה איזשהו קבוע של של היקום, שאומר לנו בעצם כמה כוח הגרביטציה הוא חזק. כשאני מחשב גרביטציה, משיכה גרביטציונית בין שני גופים, אז איפשהו בדרך, בין שאר הדברים, אני גם כופל באיזשהו קבוע שנקרא קבוע הגרביטציה, או קבוע ניוטון. והקבוע הזה נמדד, הוא נמדד לראשונה במאה ה-18 או ה-19, בניסוי די מפורסם שנקרא ניסוי קוונדיש, וחושב בדיוק מאוד גבוה. סליחה? בכל מקרה, ועכשיו הראו כמה מדידות שהקבוע הזה משתנה, הוא בעצם לא קבוע, הוא משתנה בזמן. מה שמעניין זה שהוא משתנה באופן מחזורי, הוא עולה ויורד סביב איזשהו ערך ממוצע, כאשר הסטיות מהערך הממוצע הם בסדר גודל של 1 חלקי 50 אחוז, שזה מצד אחד אולי לא נשמע הרבה, מצד שני זה מספיק גדול בשביל שאפשר יהיה למדוד את זה, והייתה מחשבה שאולי הסטיות האלה, והמחזור, הוא חוזר על עצמו, זאת אומרת, המחזור, העלייה והירידה, זה מחזור של קצת פחות משש שנים, 5.9, כמה היה לי פה, רשום 5.9 שנים. עכשיו, חשבו שזה, עלתה השערה שאולי זה איזושהי בעיית מדידה, משהו שקשור לזה שהמדידה מתבצעת במעבדות על כדור הארץ, ואז לאחרונה ביצעו מדידות, עשו חישובים על פי המסלול של, של צדק, חישבו ערכים, כל מיני פרמטרים של המסלול, וראו שגם אם אנחנו לא מסתמכים על מה שקורה על כדור הארץ, אם אנחנו מסתמכים על המסלול של צדק, אז אנחנו מקבלים את אותה תוצאה, ו... עם אותו שינוי בזמן במחזוריות של 5.9 שנים? נכון, נכון. ואגב, לפי החישובים שעשו, זה נורא מעניין, כי לפי החישובים שעשו, אז הערך של הקבוע ברגע המפץ הגדול, בתחילת היקום, הוא לא הערך הממוצע שלו. זאת אומרת, הוא התחיל קרוב לערך הממוצע, אבל לא בדיוק. וזה נקודה מעניינת, כי הקבוע הזה, עצם זה שהוא קבוע, זה דברים שיושבים בבסיס תורות שמסבירות גרביטציה, בבסיס התורה של ניוטון, בבסיס התורה של איינשטיין, ואם הוא לא קבוע, אז צריך להסביר את זה. כרגע עוד אין לנו הסברים, אני מניח שאם המדידות האלה יראו שהן נכונות בניסויים חוזרים, אז נתחיל לבדוק למה. שוב, הסטיות בגודל של הקבוע הן לא מספיק גדולות בשביל להשפיע על שיגור חללית למאדים, לשמחתנו. וגם לא על הערך שמשתמשים בו בבגרות. בוודאי לא על הערך שמשתמשים בו בבגרות. אם זה משפיע על חלליות בצורה ניכרת, אז כבר מזמן היינו יודעים את זה. נכון, נכון. אבל זה מעניין וזה מעלה עוד כל מיני שאלות מעניינות. למשל, האם השינוי בקבוע הגרביטציה הוא מסונכן על פני כל היקום? כי אם כן... זה לא קשור למחזוריות של השמש או משהו? לא, מה? הייתי חושבת שזה קשור לאיזשהו... זה קבוע שהוא לא קשור לשמש, זה קבוע שהוא קבוע יסודי, ג'י ניוטון, קבוע גרביטציה של ניוטון, זה קבוע יסודי של הפיזיקה. נכון, אבל אנחנו מודדים אותו במערכת השמש, אז אולי משהו משפיע לנו על המדידות שקשור למחזוריות של השמש. כמו שאמרת, אנחנו מודדים על כדור הארץ, אז יצאנו מכדור הארץ לצדק. אבל השמש יש לו איזשהו מחזוריות של 11 נקודה משהו שנים, או אולי זה קשור לזה. יכול להיות, אני לא יודע, יכול להיות שזה שזה משהו שהוא בגלל דברים שקשורים למערכת השמש ולא דברים שקשורים לקבוע עצמו, בהחלט ייתכן. שוב, אני מתאר לעצמי שיבדקו את זה, יבדקו את זה על אולי גלקסיות אחרות, אבל זה משהו מאוד מעניין שקורה. נכון. יש איזו תוכנית תכנון איך לבדוק את זה בצורה יותר מדויקת? לא שאני הצלחתי לראות רגע. תביא קודם את המפרס שלך. תזכיר לי את ה... אם הייתם נעלה את ליסה לחלל, אז יהיה לנו משהו מאוד מדויק. את מה? את ליסה. כן, בדיוק על זה עמדתי לדבר. זה ניסוי למציאת גלים גרביטציוניים, נכון? כן. ליסה, כן. עם איזשהו חלליות שמודדות באמצעות לייזר לטווח עצום. מיליון קילומטר. דיברו על מיליון קילומטר, למרות שאני... זה מה שדיברו פעם כשקראתי על זה. עכשיו זה הולך לקרות מתישהו בקרוב, נכון? ליסה? לא, לא. ליסה פאת'פיינדר הולך לקרות, אבל הניסוי עצמו לא ברור אם הוא... כרגע הוא נלחה ל-2023 נדמה לי, וכאילו זה כבר אחרי כמה דחיות, ולא ברור אם זה אי פעם יקרה בכלל. בגלל עניינים טכנולוגיים או בגלל תקציב? אני לא יודע, כל מיני דברים תקציביים ופוליטיים ו... אז תקציב. אם זה היה סיבות טכנולוגיות, הם היו פותרים את הבעיה. אז זה היה נדחה והיו בסוף עושים. אם מדובר על פוליטיקה ותקציבים, מי יודע מתי זה יקרה. כן. בועז, כמה מדידות, כמה צוותים שונים, כמה מכשירים שונים מעורבים בסיפור הזה, כלומר... עד כמה שאני הצלחתי לראות כרגע צוות... צוות אחד שעשה מדידות השנה, ב-2015, אבל יש הרבה מאמרים, אני יכול לספור פה סדר גודל של 10, קצת יותר, 10-15 מאמרים שדיברו על זה, אני לא יודע כמה הם ספציפית על המסלול של שבתאי, כמה הן מעבדות ארציות נטו, לא שבתאי, צדק, אבל אנחנו מדברים על כמה וכמה ניסויים שקיבלו את התוצאה הזו. רגע, אם יש לו מחזריות של קרוב ל-6 שנים, זה אומר שבודקים את זה לאורך שנים, או שנכנסו למאגרי נתונים? נכנסו למאגרי נתונים. המעבדה, המדידה האחרונה, זו שאני מדבר עליה, של... הזכרתי את שמו קודם, של לורנצו יוריו, הסתכלה על נתוני מסלול של צדק לאורך 10 שנים, וראתה את זה. זאת אומרת, אני אומרת, יכול להיות שהם יריצו קדימה, גילו תופעה ועכשיו יריצו קדימה, אבל בדיעבד הם הלכו אחורה לנתונים קיימים, שכנראה מספיק טובים בשביל להראות את זה. אוקיי, חברים, אנחנו כמעט הגענו לשלב הסיום, אז אני רוצה להוסיף המלצה לעניין אסטרונומי שקורה עכשיו, וזה שכוכב הלכת שבתאי נמצא בימים האלה בנקודה הכי קרובה אל כדור הארץ, או אולי צריך להגיד את זה ההפך, כדור הארץ נמצא בנקודה הכי קרובה אל שבתאי, כי אנחנו פשוט נעים הרבה יותר מהר ממנו, ולכן זו הזדמנות מצוינת לתצפית בו, ולכן יש התארגנות להסתכל על שבתאי במצפי כוכבים ברחבי הארץ, אם אתם רוצים פרטים, אז תוכלו להיכנס לאתר של סוכנות החלל הישראלית, הם קוראים לה פעילות הזו מביטים למעלה, כוכב הלכת שבתאי, ואני רואה פה שיש פעילויות במהלך השבוע, החל ממחר במצפה במעלה אדומים, ומחרתיים ביום שלישי בגבעתיים במצפה כוכבים, ויש עוד בירקה וחדרה ובר שבע וטייבה, ויכול להיות שגם במקומות נוספים, אז שווה להתעניין בזה ולהיכנס, כי שבתאי הוא... אחד הדברים הכי יפים להסתכל בהם בטלסקופים, בטלסקופים גדולים. אז זה טוב שיש פעילויות כאלה, ואנחנו מאוד שמחים שהן קיימות, ולכן אנחנו שמחים גם לפרסם אותן. אז, איפה שבתאי בשמיים? שבתאי לדעתי זורח עכשיו בערך בזמן שהשמש שוקעת, אם אני לא טועה. אני צריך להיזכר, אבל אם יש למישהו, יש אפליקציות של, של גוגל לסלולרי, גוגל סקיימפ, אז אפשר בקלות למצוא אותו. אפשר לראות אותו גם, גם בעין, בלי, בלי שום אביזרים נוספים, רק שבשביל לראות טבעות צריך כבר טלסקופ. לא חייבים טלסקופ גדול אגב, גם טלסקופ יחסית קטן אפשר לראות את הטבעות, זה פשוט, טלסקופ גדול נותן יותר פרטים. וזה שווה, זה באמת שווה, אז תתעניינו ותלכו לראות, לראות את זה, זה באמת מחזה שווה, ובתקופה הזו הוא שווה אפילו יותר. אז תודה שצפיתם בנו, אנחנו החללית, אנחנו משדרים את התוכנית פעם בשבועיים, בדרך כלל מוצאי שבת, ולא ביום ראשון. היי, לא השתמשנו בתמלונית. לא דיברנו על רוזטה. פעם אחרת, בעוד שבועיים בשעה 9 במוצאי שבת, פרסומים יהיו בעיקר בפייסבוק, אבל גם בטוויטר, ושמחנו מאוד להערך אתכם פה, אם אתם נהניתם, אנחנו נשמח ללייק לסרטון היוטיוב, לסאבסקרייב או להפצה. זה בעיקר להפיץ את, את הידיעה בין חברים שלכם שמתעניינים באסטרונומיה וחלל וחקר החלל בקבוצות בפייסבוק או מקומות אחרים, אנחנו מאוד נשמח לעוד אנשים שישמעו עלינו. אז תודה רבה לכם, ושיהיה לכם לילה נעים ולהתראות. ביי. ביי, נעתו. ביי. ביי.